Cuma sohbeti. Merhaba sevgili dinleyenler. Hepinizin cuması mübarek olsun. Bugün canlı yayında Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın cuma sohbetini dinleyeceğiz. Sizleri Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın sohbetiyle baş başa bırakıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, geçen konuşmamda bayramınızı tebrik etmiştim. Ama tabii bu konuşmayı ilk defa dinleyenler olabilir. İlk defa karşılaşmış olduklarımızın ve eskiden tebrik ettiklerimin tabii tekrar bayramlarını tebrik ederim. Allah razı olsun. Bayramın son günündeyiz. Hem bayram hem cuma. Hem cuma günü olmasının bayramı var. Zaten haftanın bayramı cumadır. Hem de Ramazan bayramı. Allah nice bayramlara böyle katmerli, kat kat, güzel, mutlu, mübarek günlere sizleri eriştirsin. Dünyada ve ahirette mutlu ve bahtiyar eylesin. Tabii bayram çok önemli bir olay. Dini bakımdan önemli. İçtimai bakımdan, yani toplumsal yönden önemli bir hadise. Sevap bakımından önemli. Müslümanların birbirleriyle efendim davranışlarını düzenleyen, birbirleriyle aralarındaki ilişkileri kuvvetlendiren bir vesile. En önemli yönlerinden birisi Müslümanların birbirleriyle bayramda bayramlaşması. Bu 4 gün geçti. Tabii benim izlenimlerim oldu. Onun için ilk önce bir şeyi hatırlatmak istiyorum. İslam'da Müslümanın Müslümanı sevmesi efendim bir ibadettir. Müslümanlar birbirleriyle muhabbet edecekler, dost olacaklar, kardeş olacaklar. Allah kardeş etmiş, innemel müminine ihvetün. Müslümanlar sadece ve sadece ancak birbirlerinin kardeşidir. Başka bir şey değildir. Başka bir sıfat yakışmaz. Yakışan sıfat, onları ifade edebilen sıfat sadece kardeş olmak birbirleriyle. İlerleyerek tabii bayramda şey olacak. Müslümanların kardeşliği tezahür edecek. İzlenimim şu oldu, enteresan. Mesela aynı camiye devam ediyor insanlar, komşu efendim, fakat birbirleriyle tebrikleşmiyorlar. Bayram tebriki yapmamışlar. Halbuki aralarında mühim bir şey yok, bir olay yok. Belki efendim siyasi görüş farkı var aralarında, ama başka birbirlerine de bir şey yapmış değiller. Şey yapmıyorlar, bayram tebriki yapmıyorlar birbirleriyle. Aynı camiye geliyor, Allah'ın divanında duruyor, namaz kılıyor. Fakat tebrikleşmiyor. Enteresan bir şey, bir kusur, büyük bir kusur, büyük bir ayıp. Yani Müslüman bayram geldiği halde efendim ufak tefek dünyevi meseleleri geriye bırakamıyor ve kardeşini sevemiyor ve bayram vesilesi olduğu halde dargınlığı atıp barışmayı sağlayamıyor. Efendim bir yakınlaşma olmuyor. Bu tabii ayıp. Allah-u Teala Hazretleri bu durumda olanları tabii cezalandırır efendim ve onun bu duyguları sürdürmesi, düşmanlık duygusunu sürdürmesi, dargınlık efendim aldırmamak, tebrikleşmemek, sevmemek, selamlaşmamak efendim onun için kötü bir şey tabii, ahireti bakımından yanlış bir şey. Müslümanın bir Müslümanı sevmesinin çok büyük faydası var. Kardeş olmasının çok büyük faydası var. Birçok vesilelerle bunları anlatıyoruz. Müslümanlar bunlara dikkat etmeli. Allah-u Teala Hazretleri bizi nefsin oyunlarından, şeytanın oyunlarından korusun. Tabii nefis insanın en büyük düşmanıdır. Âdâ adûke, nefsüke, elletî beyne cembeyke. İnsanın en büyük düşmanı nefsi. Bir de tabii İnne şeytana lekum aduvvun mubin. Şeytan da bir düşman. Bu şeytan insanı kandırır, kışkırtır. Nefis efendim insanı işte böyle olmadık duygulara, hareketlere, davranışlara sürükler. Tabi bunları aşabilmesi lazımdı Müslümanların. Zaten Ramazan insanın kendi nefsini ıslah etmesi ve kendisini aşması olayı, kendisini yenebilmesi, nefsine hakim olabilmesi olayı, nefsini yenebilmesi olayı idi, oruç olayı. Maalesef bunları halmedememiş, anlayamamış daha İslam'ın manasını, anlayamamış. Hala Ramazan geçmiş, bayramda nefsinin oyunlarına kurban gidiyor, şeytanın tuzağına düşüyor, Allah saklasın. Tabii bunun düzelmesi lazım. Bu kusur iyi bir şey değil. Daha başka zararlara da yol açabilir. İslam'ın ana mantığı efendim, insanların birbirini çok sevmesidir. Müslümanı kardeş bilmesidir. Bu münasebetle tabii sıralayacak olursak insan önce tabii anne babasına karşı sevgi ve saygı içinde bulunacak. Çünkü sebebi hayatıdır, vesile-i hayatıdır annesi ve babası. Annesi küçükken ona bakmıştır. Babası kazanmıştır. Annesi başucunda ağlamıştır. Gece beşiğini sallamıştır. Hasta olduğu zaman sabahları beklemiştir, emzirmiştir, temizlemiştir. Çok önemli anne babaya karşı olan duyguların güzel olması. Efendim, o konuyla ilgili Hazreti Ali Efendimiz'in rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifi okumak istiyorum bu sohbetimde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki İyyâkü ve hukukal valideyn ve innel cennete yücedü rîhuhâ min mesireti elfi âmin ve lâ yücedü rîhuhâ âkkun ve lâ kâtı'u rahimin ve lâ şeyhun zânin Vela carun izarehu huyelae innel kibriyae illahi azze ve celle. Sadaka Resulullah. Bu hadis-i şerifin içeriği, muhtevasını size biraz açıklamak istiyorum. Birinci cümlesi İyyâkü ve hukukal valideyn. Aman sakın anne ve babaya asi olmayın. Efendim, anne babayı dinlemeyen, ona karşı gelen bir evlat olmayın. Anne babaya isyandan, asilikten sizi sakındırırım. Efendim, böyle bir şey yapmayın buyuruyor ilk önce Peygamber Efendimiz. Nasihati, tavsiyesi böyle. Ve cezasını bildiriyor. Ve inler cennete, hiç şüphe yok ki cennet, yücedi rehuha, öyle bir yerdir ki onun kokusu duyulur. Min mesireti elfi amin. Bin yıllık mesafeden daha cennete girmemiş olan bir insan, cennetin yanına yaklaşmış olan bir insan, bin yıllık mesafe yakınına geldi mi cennetin muazzam, şahane, eşsiz, emsalsiz kokusunu duyar. Cennete bin yıllık mesafeden daha cennetin kokusu burnuna gelmeye başlar. Ama Vela yecidü rihaha akun, anne babaya asi olan, karşı gelmiş olan, onunla arası bozuk olan evlat cennetin kokusunu bile duyamaz. Yani cennete giremeyecek kesin. Efendim, cennetin yanına bin yıllık mesafe yakınına kadar bile gelemeyecek, kokusunu bile duyamayacak. Bu çok önemli tabii. Yani Allah nasıl cezalandırıyor anne babasına asi olan bir evladı, anne babasına saygıyı, sevgiyi yapamayan, gösteremeyen bir evladı nasıl cezalandırıyor? Önemli. Bu Ramazan bayramında bunu belirtirken aklıma geçtiğimiz sohbetteki hadis-i şerifi bir de hatırlatmak geldi sevgili dinleyicilerime. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz minbere hutbe okumaya çıkarken bir seferinde her adımını attı merdivende, bir adım yukarıya çıkıp bir adım daha yukarıya çıkıp hutbe okuyacak. Her adımda amin dedi. Amin dedi, amin dedi. Üç defa amin dedi. Sonra tabii hutbesini okudu. İnsanlara hitap etti. Konuşmasını yaptı. İndiği zaman sordular, ya Resulallah bu sefer hutbede böyle amin dediniz. Biz anlayamadık bu korkunun sebebi nedir? Evet dedi, amin dedim. Çünkü Cebrail aleyhisselam geldi. Efendim, dedi ki, kim anne babasına yetiştiği halde cenneti kazanamamışsa burnu yerde sürtsün. Yazıklar olsun o evlada dedi. Ben de amin dedim. Yani beddua. Cebrail aleyhisselam var. Cebrail aleyhisselam ilk defa şey yapıyor. Söylüyor böyle. Peygamber Efendimiz'e amin diyor. Demek ki meleklerin sevmediği, Allah'ın sevmediği Peygamber Efendimiz'in o meleklerin bedduası amin dediği bir durum. Anne babasına yetişmiş, anne babası sağ, anne babasını sevecekti, sayacaktı. Anne ve babasına evlatlık hizmetini yapacaktı. Onu yapmadı ve anne babası onu cennete sokamadılar. Cennete girmesine sebep olacak duaları alamadı annesinin babasının ağzından. Efendim, hatta kimse anne babasının bedduasını alıyor üstelik. Duasını almak değil, ah evladım Allah senden razı olsun, Allah senin cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin diye dua almak var. Öyle değil, bir de Allah seni kahretsin, Allah muslakını versin, ne halin varsa gör efendim filan gibi. Kimisi de anne babasını üzüp böyle bedduayı alıyor. Anne babasına birisine veya ikisine birden hayatta yetişmiş, yani sağ, onlara hicret imkanı var, etmemiş. Anne babası onlara güzel dua etmediği için ona cennete girememiş. Böyle anne babasının cennete sokamadığı bir evlada, yani hayırsız, anne babasının duasını alamamış bir evlada Allah işte cezalandırsın, burnu yerde sürsün demiş Cebrail aleyhisselam, amin demiş. Bu bizim işte şimdi okuduğumuz hadis-i şerifte, o hadis-i şerif ikisi de aynı konuya işaret buyuruyorlar. İkinci amin demesi, Ramazan ayı girdi ve çıktı, yani bir ay yaşandı, gitti. Hala o şahıs Allah'ın mağfiret ettiği, affettiği insanlardan olamadıysa, Ramazan gelmiş geçmiş, Allah'ın mağfireti kazanamamışsa, o adamın burnu yerde sürtsün dedi Cebrail aleyhisselam. Beddua etti, ben de amin dedim diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O da bizim şimdi şu zamanımızda ilgili, Ramazan bayramının son günündeyiz. Ramazan gelmiş geçmiş Allah'ın mağfiretini kazanamamış olmak çok kötü bir şey. Demek ki oruç tutmadı. Demek ki namazlarını kılmadı. Demek ki Ramazan ayında öteki Müslümanlar gözyaşları içinde aşk ile, şevk ile Allah'a ibadet ederken bu kim bilir nerelerde ne işlerle meşguldü. Hiç oralı olmadı. Efendim Ramazan fırsatını kaçırdı. Ramazan affolma fırsatıydı. Elinde büyük bir fırsat vardı ama Allah'ın mağfiretini kazanamadı. İşte onu da burnu yerde sürsün diyor. Cebrail beddua ediyor aleyhisselam. Peygamber Efendimiz aleyhisselam da amin diyor. Üçüncü amin demesi, efendim Peygamber Efendimiz bir toplantıda insanlar bir araya gelmişken bir vesileyle adı geçiyor. İşte Peygamber Efendimiz şöyle yapmış, böyle olmuş diye hani anlatılır bir olay. Peygamber Efendimiz anılıyor bir toplantıda da, efendim şahıs aleyhisselam demiyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed demiyor. Yani Peygamber Efendimiz'e bir salatü selam bile getirmiyor. Halbuki ümmetlik edebi, Müslümanın Resulullah'a karşı edeplerinden birisi, adı anıldığı zaman ona salatü selam getirmektir. Salatü ve selamu aleyke ya Resulullah demektir veyahut Allahümme salli ala seyyidina Muhammed demektir veya en kısacası aleyhisselam demektir. Hazreti Muhammed aleyhisselam. Efendim bazen kitaplarda bakıyorum, efendim cümlülük yapıyorlar. Hazreti Muhammed geldi, gitti, efendim tarihi bir olayı anlatırken, canım ne olur aleyhisselam yazıversen yanına. Sen yazınca dinleyen de mecburen o yazdığını okuyacak, atlamayacak. Sen yazmadığın zaman dinleyen de yazmadan okuyup geçip yazılmamış şeyi öyle söylemeden geçiyor. Yani yanlış bir şey oluyor. Ama eski kitaplar bu hatayı yapmazlar. Eski kitapları mesela okuruz, Arapça kitapları veya eski dedelerimizin mübarek, Allah ruhu içinde yatsın, ruhlarımızın şad eylesin, o mübarek insanlar Resulullah'ın adı anıldığı zaman güzel bir salatü ve selamu aleyküm ya Resulullah veyahut Allah'ın salli aleyhi ve sellem Muhammed diye uzun yazarlar. Ondan çekinmez, sakınmaz. Çünkü o çok önemli bir olay, çok sevaplı bir olay. Yani Cebrail Aleyhisselam demiş ki, Resulullah Hazreti Muhammed Mustafa bir yerde anıldığı halde, yanında anıldığı halde ona salatü selam getirmeyen kimsenin burnu yerde sürsün dedi Cebrail Aleyhisselam. Tabi Cebrail bunu niye diyor? Allah dedirtiyor. Efendim o salatü selam getirmeyen burnu yerde sürsün dedi. Ben de amin dedim. Allah salatü selam getiriyor Peygamber Efendimiz'e. Melekler salatü selam getiriyor. İnsanlar getirmez olur mu? Onu tabi andığı zaman çok sevdiği, çok mübarek bir kimse anıldı diye yüreği ağzına gelecek, gözleri yaşlı olacak insanın Resulullah'a sevgisinin son derece yüksek olması lazım bir Müslümanın. Öyle yapınca tabi oradan da büyük bir mahrumiyete uğruyor. Allah'ın sevgisini kaybediyor. Cebrail'in bedduasına uğruyor. Hazreti Peygamber'in de amin dediği bir beddua. Resulullah'ın da sevgisini kaybediyor tabi. İşte onun için Müslüman bu gibi hususlarda çok dikkatli, çok edepli, çok zarif, çok efendim böyle sevap kazanmaya dikkat edici bir insan olmalı. Ramazan geçti, mağfiret olamadı. Ramazan'da çalışacak, çabalayacak, ibadet, taat edecek, yalvarıp yapacak, yakacaktı. Efendim mağfiret olacaktı. Anne babasına yaş sağken yetişti. Yani ben küçükken ölmüş filan demiyor. Tamam, yanımda kaldılar. Hepince bulunduk, tamam. Onların hayır dersi alamamış, cenneti kazanamış. Resulullah yanında anılıyor, salatü selam getirmek. Ne biçim Müslüman? Tabii cezaya uğruyor. Evet, bu hadisin şerifi müddet dönelim. Bugünkü cumamızda konuk olan hadisin şerifi. Hazreti Ali Efendimiz söyleyince ben ayrıca bir ilgi duyuyorum. Yani hadisin şerifin ravisi, rivayet eden Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh. Baktım Ehl-i Sünnet kitaplarında da aleyhisselam da diyorlar Peygamber Efendimiz'in mübarek damadı olduğu için aleyhisselam da deniliyor. Hem kerremallahu vecheh deniliyor, hem radıyallahu anh deniliyor, hem de aleyhisselam deniliyor Hazreti Ali Efendimiz'e. Efendim o rivayet etmiş. Tabi Hazreti Ali Efendimiz'i seven insanların kırp dikkat dinlemesi lazım bu hadis-i şerifi. Ayrıca bir de o rivayet etmiş diye sevgiyle, saygıyla dinlemesi lazım. Evet, anne babaya asi olmaktan sakının buyuruyor Peygamber Efendimiz. Çünkü cennetin kokusu 1000 yıllık mesafeden duyulur ama anne babasına asi olan, karşı yine evlatlık hizmetini yapmamış olan bir evlat, cennetin o etrafa yayılan o kokusunu bile duyamaz. Yani cennetin yakınına bile gelemez, 1000 yıllık yakınına bile ulaşamaz, gelemez. Cennete girmeyecek kesin yani. Girmek şöyle dursun, kokusu bile duymayacak. Bu bir. Anne babaya asi olmamak lazım, muti olmak lazım. Bunu kesin olarak anlıyoruz. Çok önemli bir vazife. Müslümanın önemli vazifelerinden birisi anne ve babasına karşıdır. En önemlisi şüphesiz ki Müslümanın yaradanına karşı vazifesi vardır. Onu efendim varlığını, birliğini tasdik etmek, efendim şirkten uzak bir duygu ile ona bağlanmak, ona inanmak, ona teslim olmak, ona ibadet etmek birinci vazifesi, Allah'a karşı vazifesi. İkinci vazifesi tabi Resulullah'a karşı vazifesi. Sonra Kur'an-ı Kerim'e karşı vazifesi var. Okuyacak, manası anlayacak, uygulayacak. İşte bir vazife de Müslümanın boynundaki önemli vazifelerden, kritik vazifelerden yaptığı zaman çok sevap kazanacak. Yapmadığı zaman da çok cezaya çarpınca, çok mahrum olacağı bir konu bu. İşte anne babaya onu yapmayan bir evlat, asi olan bir evlat, cennetin kokusu bile duyamaz, cennete giremez. O halde titriyeceğiz. Yani böyle bir duruma düşmemek için. Sevgili anne ve babalarımıza çok güzel hizmet edeceğiz. Her vesileyle hizmet edeceğiz. Her vesileyle duasını almaya çalışacağız. Hediye mi alırız? Tatlı bir söz mü söyleriz? Bir emrin mi var, var mı diye sorarız. Efendim bir yere gitmek ister misin babacığım, anneciğim mi deriz. Ne vesile icat edeceksek zekamızı kullanacağız, aklımızı kullanacağız. Anne babamızın efendim, etrafında pervane gibi döneceğiz, hizmet edeceğiz. Alem görecek Müslümanlar anne ve babalarına nasıl saygılı, cümle cihanın insanları İslam'a özenecek. İslam'daki bu güzellikleri görünce. Ben Almanya'da hatırlıyorum, bir arkadaşımızın komşusu vardı, yaşlı bir kadıncağız. Annesini, babasını, evlatları bakmıyorlar. Kadıncağız evde yalnızdı, ihtiyar tabii, efendim, tek başına. Azki al yanına, yaşlı halinde, sen evinde dursun, sabah akşam, hayır. Efendim bir gün kadıncağızı aldılar, düşkünler evine götürüverdiler. Ya, düşkünler evine niye götürüyorsun, senin kendi evin varken? Düşkünler evine giden kadın veya neyse, kimsesi olmadığı için gider, devlet bakmak için öyle bir müessese yapmış oluyor veyahut vakıflar böyle bir müessese yapmış oluyor. Düşkünler evine götürüverdiler, evin eşyalarını dağıtıverdiler, satıverdiler. Efendim yok, boş yere kira veremezlermiş, yok kendileri bakamazlarmış. Efendim işte kadıncağız gitti düşkünler evine. Sevgi ve saygı yok, yani anne babaya hürmet yok. Ve hizmet yok. Hizmetin sevap olduğu fikri yok. Baksınlar orada. Ben bakamam. Hemşireler var. Bakarlar. O ihtiyarın kalp dünyası, iç dünyası ne olacak? Hiç aldırmıyor. Kendisinin de bir gün gelip ihtiyarlayacağını düşünmüyor. Halbuki bizim toplumumuzda dedelerin, ninelerin durumu ne güzeldir. Aksakallı dedeler, beyaz başörtülü nineler başımızın tacıdır. Evlerimizde baş köşededir. Efendim ne kadar severiz? Evde onların bulunması bir büyük bir berekettir. Hiç onlara bakacak insan varken onlar düşkünler evine, efendim yaşlılar evine gönderilir mi? Bu bir anne babaya hürmet, sevgi ve saygı ile, aşk ile, şevk ile Allah rızası için anne babanın sözünü dinlemek, efendim hizmet etmek, onlara karşı gelmemek, aksi o zaman buyurun tutmak. Peki diyebilir tabii, sohbet ediyoruz ya, çeşitli ihtimalleri de düşünmemiz lazım. Hocam benim bir annem babam var diyorlar böyle. İnançsız, namazsız, efendim doğru yolda değil maalesef. Dua edin hocam diyorlar, anneme babama dua edin, Allah isterseniz diyorlar. Böyle kimselerle karşılaşıyoruz. Anne baba doğru yolda olmasa ve Müslüman olmasa veya zayıf olsa veya gevşek olsa veya İslam'ı bilmeyen kimse olsa da evladına İslam dışı emirlerde bulunsa ne olacak? Tabi o zaman dinlenmez. Çünkü mühim olan Allah'ın emirlerini tutmaktır. Mesela sözümüzü açalım, herkesin iyi bilgiler bir şekilde getirelim. Olmuş olaylardan misaller verelim. Nasıl bir şey emredebilir anne baba evladına? Mesela diyor ki ben seni yetiştirdim, hadi bakalım hırsız şebekesi kuruyor. Efendim hadi bakalım git şu kadının çantasını çal, herkesin içilik yap. Bir şebeke aile boyu, efendim bir çete, hırsızlık çetesi. Çocuk yakalanıyor, polise gidiyor. Niye yaptın evladım bunu? Polis soruyor, efendim savcı soruyor. Annem babam teşvik etti, işte filan diyor. Yani anlaşılıyor böyle oldu. Tabii böyle bir şey çocuk dinleyecek mi? Annesi babası hırsızlığı teklif etse, hadi yap desek yapmaz. Neden? Allah hırsızlığı yasaklamış dinlikte büyük günah, efendim böyle bir şey olmaz diyecek. Sonra bir başka yaşanmış bir tane. Birisi içki sofrası kuruyormuş evinde. Bizim tanıdığımız çocuğunu da efendim, çocuk şikayet ediyor. Çağırıyormuş, gel bakalım otur karşıma. Ben senin babanım. İslam'da anne babaya itaati yok mu? Otur bakalım karşıma. Al bakalım şu kadehi. Hadi bakalım bir tane çek bakalım. İç karşımda. Beraber içeceğiz diyormuş. Olmaz. Neden? Çünkü Allah içkiyi haram kılmıştır. İçilmesi yasaktır. Efendim anne baba söylese dahi içmez. Demek ki küfrü teşvik etse Hazreti babası, küfrü teşvik etmek yani İslam'dan çık kafir ol dese, o zaman tabi gider çünkü ahireti mahvoluyor. Bu gibi durumlarda dinlenmez. O zaman ne yapacak? Bütün saygısını, sevgisini toplayarak çocuk anlatacak annesine babasına. Diyor ki ben sizi seviyorum, gerçekten seviyorum, emredin, kulunuz köleniz olayım, her istediğinizi yapayım ama bana Allah'ın yasakladığı bir şeyi lütfen emretmeyin. Çünkü Allah'ın emrini tutarım. Kesin bu. Allah'ın emrini tutarım. Allah'ın emrini tuttuğum zaman da tutmak zorundayım. Siz üzülürsünüz. Onun için beni Allah'ı tercih edeceğim için böyle bir şeye zorlama durumuna lütfen mecbur bırakmayın. Lütfen beni böyle bir duruma getirmeyin demesi lazım. Bunu kararlı söylemesi lazım. Sevgiyle söylemesi lazım. Ve sebebini söylemesi lazım. Allah böyle emrediyor diye. Bunun misalleri var. Talebelerimden böyle annesi babası kendisine böyle İslami şeyleri yaptırmak istediği için yapmayan ama ona çok güzel sözlerle, çok böyle tatlı bir şekilde hem sevgili hem saygılı hem ama çok da kesin ve kararlı bir şekilde yapamam. Çünkü ben Müslümanım. Lütfen bana bu teklifi yapmadılar diye tatlı bir şekilde izahda bulunup annesi babası ıslah edenler var. Mesela bir göl manzaralı yerde, bak üçüncü misal atatıyor, göl manzaralı yerde lokanta. Çok güzel, bahçesi güzel, biz arabayla önünden geçerken üretiyoruz. Ama şurada otursak bir çay içsek, manzara kartpostal manzarası gibi. Karşıda yemyeşil dağlar, önümüzde ayna gibi bir efendim, güzel göl. Çok güzel manzaralı bir yerde bir lokanta. Tamam, çay olur, efendim, pide olur, döner kebap olur, yemek olur vesaire. Meşrubat olur, insan orada tatlı bir şekilde oturup şey yapar. Babası demiş ki, daha çok para kazanmak için getirin buraya, efendim, içki satarsak, içki ruhsatı alırsak, efendim çok kar ederiz. Çocuk demiş ki, babacığım olmaz. Çünkü Allah içkinin satılmasında yasak tutmuştu. Olmaz. Evladım işte çok para kazanacağız, biraz iyi olacak kazancımız falan. Baba demiş, eğer bu kadar kararlıysan, yapacağım diyorsan, bana müsaade ver, elde duramam. Çünkü haram para ile kazanmış olan bir kazançla yapılmış yemeğe de yemem zor değil. Her şeyi sen yap demiş. Eğer içkiyi koymakta ısrarlıysan, arasmalık ben gidiyorum. Benim kalmamı istiyorsan içkiyi koyma demiş. İşte bu da bir tabii güzel davranış, kesin davranış. Çünkü insan yeri gelirse ne yapması gerektiğini iyi bilmeli. Dönelim. Hadis-i Şerifimizin birinci bölümü şeydi, anne babaya asiyet olmak, olmamak konusuydu, onu açıklıyordu. Efendim, misaller verdik, anne baba İslam dışı bir şey emrettiği zaman o zaman ne yapılacağını söylemiyorduk, o zaman dinlenmeyecek. İncahataka ala düşüke bimadeysedeke ilim felatutu ehuma. Yani böyle bir şeyi emrettikleri zaman onlara itaat etme diye Kur'an-ı Kerim'de şirki ettikleri zaman itaat etme diye kesin hükümde var zaten. Bir, evet, anne babaya itaat edecek ama İslam dairesinde çizgisi içinde. İkinci, cennetin kokusunu bile duymayacak olay kimseleri sıralıyor Peygamber Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz'e rivayet ettiği hadis-i şerifte. İkinci hadis, şahıs kim? Velâ kâtı'u rahimin. Yani akrabalarıyla alakasını kesip koparmış kimse de cennetin bir yıl mesafe uzağa yayılmış olan kokusu bile duyamaz. Bu da cennete gidecek. Kâtı'u rahim. Yani akrabalık bağlarını kesmiş, koparmış. Akrabalarına riayet ettiği yok. İşte bu kimse de cennetin kokusu bile duymayacak. Bakın, başında söylemiştim. İslam sosyal yönü çok kuvvetli olan bir dindir. Sosyal terbiyesi çok derindir. İnsanların birbirlerini sevmesini istiyor Allah-u Teala Hazretleri. Birbirleriyle akrabalık bağı olmayan kimseler bile kardeş olacak, birbirini sevecek, bayramlaşacak, yardımlaşacak, efendim, hizmetine koşacak, efendim, gönlünü hoş etmeye çalışacak, hacetini reva etmeye, ihtiyacını görmeye çalışacak, efendim, tabi anne babasına hürmet edecek, anne babası olunca ona karşı hizmetleri çok daha kuvvetli, akrabalarına karşı da vazifelerini yapacak, onlarla ilgiyi kesmeyecek, küsmeyecek, darılmayacak, ilgi ve bağları koparmayacak. Kopartırsa kâtı-ı rahim olur. Yani akrabalık bağları kopartmış bir kimse olur. Cennetin bin yıllık uzaktaki mesafelere kadar yayılan kokusu bile duyamaz. Cennete giremez. Cennet ilanına bile yaklaşamaz. O halde ne yapacağız? Akrabalarımızla gözeteceğiz. Tabi bu Ramazan bayramı münasebetiyle tabi düşünüyoruz. Akrabamızdan kimler var? Herhangi bir eftelci var. Ama ziyaret edelim. Bir tane falanca var ama dayıdır, amcadır, teyzedir, akrabadır. Nasıl tatlı tatlı ziyaret ediyoruz. Ne kadar güzel oluyor, muhabbet oluyor onlarla karşılaştığımız zaman. Evet, işte akrabalık bağlarında da İslam'ın verdiği önemi buradan görüyoruz. Efendimiz böyle buyurmuş. Ana babaya aci evlat da akrabalık bağlarını kesip koparken kişi de cennetin kokusu bile duyamaz. Vela şeyhün gani. Bir de yaşlı zinakar insan. O da cennete gitmez. Şimdi İslam tabii realist bir din yani. Herkesin durumunu anlıyor. Genç bir insanın duyguları çok daha kuvvetli. Efendim, günaha değil imkan daha fazla. Yaşlı bir insan artık aklının başına toplamış. Kendisine çekilince düzen vermiş bir insan. Dünyayı tanımış bir insan. Onun biraz daha dengeli olması lazım. Günahı genç işlerse efendim tabii günah gelir. Ama bir de yaşını başını almış, duygularını kontrol edebilecek noktaya ulaşmış bir insan hala günaha devam ediyorsa ne zaman islah olacak bir adam tabii o zaman çok fena oluyor. Onun cezası çok daha yüksek oluyor. Efendim, demek ki bak gençliği geçti, orta yaşa geldi, ihtiyarladı, hala günahta, hiç utanmış değil, hala devam ediyor, utanmıyor, arlanmıyor. Efendim, toy, küçük efendim, insanlar gibi, genç, delikanlar gibi, aklı başında olmayan, efendim, hani başında kavak yedilebilirsen, damarlarında kan, cıvıl dolaşan bir kimse gibi hataya, günaha düşüyor ve şeytana uyuyor, tabii o da cennetin. Allah insanı şaşırtmasın. Bazen yani böyle yaşlandığı halde ıslanmamış insanlara rastlıyor da insan hayret ediyor. Allah nasıl fikir versin. Bazen de efendim bakıyorsun namazlı, niyazlı, sakallı, efendim sarıklı, cübbeli diyelim neyse camide 5 vakit namaza devam eden insanlar. Çok seviyorsun. Tatlı bir ihtiyar amca filan. Hatıralarını anlatıyor. Ah evladım diyor. Ben gençken şöyle diyor. Hah uslanmış. O da hoşuna gidiyor insan. Yani evvelce yapmış olduğu hatayı bırakmış olması, tevbekar olması ne kadar güzel. Amerika'da Cleveland'da bana bir camide hutbe verdirdiler. İngilizce tercüme oldu. İşte namazdan sonra caminin halkı, cemaati bırakmadı. Siyaset çizdiler. Hizmet ettiler. İkramlarda bulundular. Güzel ödeyimler yedik. Orada bir diğer adam yaşlı, böyle beli kamburlaşmış. Nasıl hizmet ediyor? Pervane gibi koşturuyor. Efendim sofrada oturması lazım. Gençlerin hizmet etmesi lazım ama aşk ile şevk ile hizmet ediyor. Dışarı çıktığı zaman sordular bana. Bu tanıyor musun? Tanıyorum ben burada. Misafir bir defa geldim. Bu dediler eskiden bu şehrin mafya çetesinin reisiydi dediler. Şimdi Müslüman oldu. Amerika'da bakın. Amerika'da Müslüman oldu ve böyle Müslüman oldu. Nasıl sevdim, nasıl hoşuma gitti, nasıl hayran kaldım. Bir zamanlar hatalı yoldaymış. Efendim, hem Müslüman olmuş, en büyük hatadan kurtulmuş. Allah'ın sevdiği çizgiye gelmiş. Müminlerin safına geçmiş. Bir, hem de ne kadar güzel gayretli Müslüman olmuş. Nasıl hizmet ediyor böyle cenneti kazanacağım, Allah'ın rızası kazanacağım diye ibretici bir şey. Tabii bundan da memnun oluyoruz. Allah da ayetlerde, hadis-i şeriflerde biliyoruz. Kulun tevbe etmesinden çok memnun olur sevgili dinleyiciler. Aman kusurlarınız varsa tevbe edin. Allah tevbe eden Müslümanları sever, hatasından dönenleri sever. Hataları, günahları bir tarafa bırakalım, Rabbimize güzel kulluk edelim, tertemiz kulu olalım. Efendim, tevbekar kul olalım, günahları bırakan insan olalım. Son bir şey daha ifade buyurmuş Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinin son kısmında. Vela cârdın izârehu velâe, elbisesi artık uzun, efendim şöyle, eteği, yani kaldırsın bir tanesi, neyse eski zaman kıyafetlerini göz önüne getirin, eteği yerlerde sürünüyor arkasından, efendim böyle, bu da mütekebbir, kibirlenerek eteğini böyle yerde sürükleyen insan da cennetin kokusunu duymaz ve bin yıllık mesafedeki efendim yakında kadar bile gelemez ve inner kibriyâe kibirden uzak olalım. Yani insan tabii bazen kibirli olabiliyor. Unvanına mağrur buluyor. Ben profesörüm, ben efendim şu mevkideyim, ben şu iktisası yaptım, şu tahsili gördüm. Ben falancalardanım, filanca ailedenim, şöyle şerefliyim, böyle zenginim, böyle kıymetliyim diye kendisi büyük görüyor ve kibirleniyor. Bu insanın güzel bir şey. Mütevazı olmayı Allah seviyor. Mütevazıların en mütevazısı Peygamberi Zişanımız sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri'ydi. Allah'ın sevgilisi olduğu halde, Seyyidül Evvelin vel Ahirin olduğu halde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün insanların başının tacı olduğu, en yüksek rütbelisi olduğu halde çok mütevazıydı. Fakirin yanına giderdi, onun yanında otururdu, onunla beraber yemek yerdi, köleye iltifat ederdi, fakire iltifat ederdi. Efendim hiç kibir taslamazdı, kibirlilik yapmazdı ve yapılmamasını çok kesin olarak buyurmuştu. Bu hadis-i şerifte onu da görüyoruz. Allah tabii bizi böyle bilerek bilmeyerek düştüğümüz hatalı duygular ve kötü huylardan da korusun. İyi huy çok önemli. İnsanlar arasında kişi iyi huyuyla seviliyor. Allah da iyi huyundan dolayı seviyor bir insanı. Cennete girmek de iyi huydan dolayı oluyor. Cehenneme düşmek de kötü huydan dolayı oluyor. İnsan namazı, niyazı, ibadeti bir kimse olur da kötü huyundan dolayı cehenneme düşer. Allah bizi her türlü kötü huylardan kurtarsın. Ramazan bir aylık muazzam bir eğitim. İnsanın nefsini yenmesi, kötü huylardan tertemiz olması, kurtulması için bir kamp çalışması, bir eğitim süreci. Efendim Allah Teala Hazretleri tabii bu eğitimleri kabul edip alıp bunlardan alemi istifade edip sonuca ulaşmış olanlardan eylesin. Hepimizi Allah-u Teala Hazretleri öyle tertemiz ahlaklı, kamil bir Müslüman eylesin. Herkesin efendim örnek olarak gördüğü, örnek olarak gösterdiği bir Müslüman olmayı Allah cümlemize nasip eylesin. Kötü huylarımız varsa onlardan kurtulmayı nasip eylesin. Sosyal kusurlarımız varsa anne babaya karşı, akrabaya karşı, toplumumuza karşı onlardan da kurtulmayı nasip eylesin. Böyle dikkatli güzel huylu olan, anne babasından yolu olan, akrabasını arayan, koruyan, gözeten, efendim kötü işleri yapmayan, Allah yolunda yürüyen kul eylesin. Hepimizin cennetiyle, cemaliyle Rabbimiz şeref eylesin. Allah Teala Hazretleri Cuma'nızı mübarek etsin. Sevgili akrab dinleyicileri, Cuma günü yapılacak vazifelerden hatırlatmada bulunayım. Kabir ziyareti çok sevaptır. Bir vesileyle kabir ziyareti de yapın bugün. Varsa efendim böyle ziyaret edin. Kabirleri ziyaret edin, yazın bugünlerin. Bir şeyde hasta ziyaret edip, biz de inşallah bugün bir çok büyük bir mübarek zatın oğlunu, kendisi de mübarek, babası da mübarek. İnşallah hastaneyi ziyaret etmeyi babamla planladık. Efendim böyle hasta ziyareti de çok sevaptır. Nasıl yapmaya çalışır. Diliniz Cenab-ı Mevla'nın zikriyle meşgul olsun. Gününüz aydın olsun. Ömrünüz uzun olsun. Mutlu olsun. Allah Teala Hazretleri cennetine cemaliyle cümlesi bir şeref eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.